Budapest Városvédő Egyesület és a Szilárdnak a beszélgetés sorozatát. Február óta, havonta ismételjük meg ezt a beszélgetés sorozatot, mindig más a témán, de általában a város és a civil kapcsolatáról van szó. A Nagyvárosi Dinamák civil sorozatot Bányai Géza, illetve Kolundzsia Gábor vezeti. Kolundzsia Gábor sem érkezett meg, nem tudjuk, hogy miért. Három beszélgető partnerünk közül hadd mutassam be, akik vannak. Dr. Tóth Áron művészettörténész, a Centrált Egyesületnek a vezetője, és képviselője Rádai Mihály városvédő, remélem mindenki ismeri. Egy Csitényi Piroskát is várjuk, aki véleményt is intéz. Igen? Délelőtt beszéltem. Igen? Akkor reméljük, hogy jönni fog. Akkor Csitényi Piroska érkezni fog. És a téma a Szépművészeti Múzeumnak a tervezett bővítése, amiről már nagyon sok szó esett az elmúlt hónapban. Röviden hadd kérjelek meg Géza, hogy beszélj a magáról a sorozatról először. Ennek a sorozatnak a elgondolása az volt, hogy a dialógust járjuk körül, azt a dialógust, amivel más módon lehet egymással értekezni, elsősorban a közbeszédben, illetve a közügyeink intézése során. És igazából ezek a találkozók, ezek a részünkről, akik ennek a előhívói vagyunk, egyfajta kísérlet arra, hogy vajon hogyan lehetne ezt a valóságban megvalósítani. A múltkori alkalommal ebben maga a dialógus volt a témánk, amikor Rúzsa Ágot, amikor Sendre és Péter Fi Ferenc volt a vendégünk, és akkor ennek az egész gondolatnak a hátterét jól át tudtuk beszélni. Aki itt volt, az talán erre emlékszik, és ebből a beszélgetésből is kitűnt, hogy nagyon nagy igény van arra, hogy másholyan érintkezzünk, mint ahogy eddig történt. Hogyha valami dolgunkat el szeretnénk a világban intézni, vagy valamilyen érdeket, ami a köz érdeke érvére szeretnénk jutatni, ezt nem, hogy mondjam, személyeskedő viták során, nem a hatalommal való hiába való ütközéssel, nem a bürokráciával való visszaéléssel találkozó szeretnénk elintézni, hanem partnerként. És ehhez valószínűleg nekünk is, most a civil oldalra gondolok, is valamilyen készséget el kell sajátítanunk, hogy úgy tudjunk megszólalni, hogy minél kevesebb, hogy mondjam, harcra, hívásnak tűnjön, amit mondunk. És bizony meg kell tanulni annak is, aki képletesen mondom a másik oldalon áll, vagy a pultnak a másik oldalán áll. De a mai beszélgetés ebből a szempontból érdekes lesz, mert eddig olyan meghívottak voltak, akik valamilyen módon egy-egy gondolatot különböző oldalakról képviseltek. Most egy elég sajátos szituációban vagyunk, mert egy nagyjából, ha jól értettem az eddigi történéseket, egy eldöntött és egy keservesen elért eredménynek a másnapján vagyunk, ha én jól értettem az eddigi dolgokat. Ellenben nagyon fontos és tanulságos az a számomra, és én szeretném, hogyha a beszélgetésbe ezt kérne, hogy hol vannak azok a problémák, vagy hiányosságok, amikhez máshogy kéne legyen ahhoz, hogy a dolgok ne így intéződjenek, mint most. Mert azért ennek a vitának van, főleg a sajton keresztül, hogy lehet, van egy ilyen, csúnya szavat akartam mondani, de egy ilyen megalázó jellege az ellenfelet, elsősorban egyébként Rádai Mihályt igyekeztek valamiképpen megalázni az ellenfelek, legalábbis abból a sajtóban én olvastam, hogy igazából az Indexből a tájékozódom elsősorban, ott ezek jöttek át különösképpen, hát benne volt minden érv és ellenérv, de látszott az, hogy itt egy nagyon mocskos küzdelem van, legalábbis a száját illető mocskos küzdelem van, hogy mi van mögötte, az ember ezt kevésbé látja. Csak hogy én úgy érzem, és itt például nagyon jó a Szép Művészeti Múzeum, az erősen nem magán, úgyhogy mi történik vele. Legalábbis mi, akik itt élünk Budapesten, úgy érezzük, hogy ez nem magánügy, és nem egy... Ez még csak nem is a Szép Művészeti Múzeum vezetőségének a belső ügye. Hát én ennyit szeretnék most mondani. Ja, hát mondjam, így betérjünk át a témára, még nem mondtuk el a jártó érdekében a beszélgetésnek a kísérő elemeit. Akik itt voltak, azok már jól tudják, hogy két fontos kelléke van ennek a sorozatnak. Ez az egyik, ez a csengő. Nagyjából úgy döntöttük, hogy ha valaki túl hosszan beszél, tehát mondjuk a felkért részben általában egy ilyen 15-20 percet szoktak beszélni, tehát túl kifutunk a témából, pont azért, hogy önöknek is maradjon szó, akkor ezt a csöngőt így meg tudom szólaltatni, tehát hogy maradjon idő, ne elbeszélgessük az egészet. Illetve, hogyha valaki hozzá szeretne szólni, akkor általában egyszer lehet hozzászólni, és mondjuk 5 percig, és hogyha 5 percre kellett, akkor fogok egyetni. Tehát csak azért, hogy betartsuk a másik iránti tisztelet szabályát. A csöngőnek volt még egy jelentősége, ez pedig az, hogy ha ellovalná magát az ember, és hogy mondjam, elhagyná a józan érvelésnek a vonalát, és mondjuk például személyeskedő vagy sértő módon kezdene megnyilvánulni, akkor kérjük, hogy most fogja vissza magát. Mert pont ez az a dolog, ami rosszul szül, és ezt szeretnénk legelőször visszafogni. De azt kell mondanom, hogy ez az igazi dialógusnak még csak a előszobájának a küszöbe, tehát azért ez nem magas iskolája a dialógusnak próbálni, de megpróbálok legalább ezen a szinten elkezdeni. Azt hiszem, hogy igazából a csöngő hangja az, ami a dialógus és a vitatkozás közötti határt egy kicsit meg bejelöli. De még mielőtt belekezdtek a beszélgetésbe, szeretném levetíteni azokat a képeket, ugyanis tegnap a Szép Művészeti Múzeumban volt egy sajtótájékoztató, amin az új terveket bemutatták. Tehát ugyanazt az építész, Karácsony Tamás, illetve a munkatársait, Sebő Kérjük volt és Selényi Györgyet bízta meg az igazgató, a Szép Művészeti Múzeum igazgatója Bán László, hogy tervezzék át a kifogásolt két elemet a terven, és ha most megengedik, akkor megmutatom, levethetjük ezeket a terveket. Ehhez az fog kelleni, hogy egy kicsit kielegüljenek. Így jön a titek. Fiatal ember. Mihály jó helyen van. Igen, abszolút. Már a tindek szerint. Látogatóközpontnak a bejárata, liftel mozgó lépcsővel. Igen? Nem, mert fölbillen. Igen, igen, hátulról kell tartani, nem előre. De én szerintem jó ez. Jó ez. Jó ez. Jó, jó ez. Igen, igen. Hát itt látjuk a lejáratot, de mondjuk egy ilyen 10-12 kép van, úgyhogy ezt így végig. Lentről látjuk, tehát az üvegtorony alul. Itt látjuk fölülről a beavatkozásokat. Néhány mutatott, hogy magyarázok, hogy mi van? Itt ez a kettős torony létesülne, a fák, mint látható, eltűnnek a térről, és helyette ilyen üveg belátható dolgok vannak, és onnan a Robinson felüli oldalról is lenne egy ilyen bejárat. Ezt meg a tervek szerint bezárnák, és csak hogyha fizető vendég jön, akkor így kell. Melyiket? A fővejárat. Nem. Hát most tegnap azt mondták, hogy ez lesz a fővejárat. Milyen változott valami? Nem az egyetlen eset, akkor nem mondanak igazat. Az újságban az úgy, hogy alkalmilag. Alkalmilag nyitják meg ez a tenni szerepelőben. Tegnap azt mondták, hogy ez az oldalsó lesz az alkalmilag. Nem, pont ellen, ezért nem mondanak igazat. A dolog lényege az, hogy a főbejáratból mindig ez a szöveg. Azért nem lehet használni, mert lent van az eloszló tér, és akkor le kell menni ahhoz, hogy földjel. Na most eddig is le kellett menni, ugye, mert nem volt arról a termék a vécé, senki nem halt bele. Másrészt pedig nyilvánvalóan az év nagyobb részében nem kell ruhatár, meg nem kell kisinni, tehát nem kell lemenni. Nyugodtan szét lehetne menni. A legsúlyosabb dolog, ami szerepel a dologban, hogy azért kell itt lemenni, mert akkor az új kiállítások és a shopping centertől elterelődik, ha ott mennél be a figyelem a régi gyűjteménybe. Na, ez egy marketing szempont. Tehát ez egy abszolút marketing szempont, hogy itt menjél le, és Isten őriz, hogy bejuss a Velázquezhez meg a Monéthoz. És ezt le is van írva még az indexben is. Aminek egy szava nem igaz egyébként. Hát ez, mint látható, körülbelül 10 méter. 10 méter magasra az építménye valaki, megnézi a saroképítményt. Itt ugye úgy látszik, hogy megmarad a lépcső, a korlát is, ezért ez ügyben is megszólaltam korábban. És ha megmutatod ezt az építmény még oldalt. Itt, jó, jó, szélén látjuk. Igen. Hát, látszik, hogy nem az látszik, amit szeretnénk mutatni. Az látszik, hogy az épületre ennyire van szükség. Tehát a lift és a mozgó lépcső a többi úgynevezett építészeti jel. Tehát gyakorlatilag a szükséges terület az ennyi, pont olyan magasságban, ami akár itt is megnyitható lenne a múzeum falában, vagy bárhol, vagy akár itt oldalt. A dolog lényege az, hogy még azt is mondtam, hogy akár ott és akkor a főlépcső közelébe vagyunk, de nem erről szól a történet, hanem arról, hogy építészeti jeleket vagyunk a 21. század elején. És ez kétségkívül egy vita tárgya közöttünk, én azt gondolom, hogy nem mindenütt kell építészeti jelet hagyni. De itt ez a szokás, és ehhez érőrendszereket szoktak felvonultatni, tehát például a Louvre-t, vagy a Prádót, vagy a... Tökre más a szituáció. Vagy a, például a British Museumot. Az a probléma, és például amikor a kortárs építészeti központ bemutatót és vitát, egy állítát rendezett a Szépvészeti Múzeumban a terpáz előtt, akkor kérdezni ugye lehetett, de kizárólag egy kiírt számra SMS-ben. Tehát megszólalni lehetőséget senki nem kapott, csak azokat, akiket eleve meghívtak a dobókora. És ott úgy kezdődött, hogy Szemerei Samma, aki volt az egésznek a moderátora, az vetített képeket. És a vetített képek arról szóltak, hogy külföldön a múzeumokat hogyan bővítették, milyen merészek. És minden egyes kép csak a bővítésről szólt. Arról, hogy se a Prádó főhozott állapotak hozzá, se a Britishez, se a National Gallery-hez, arról egyetlen egy kép nem volt. És akkor itt a Louvre példa, ugye, a Louvre ezt a Bolyárival András folyton leprázza, mert azt mondja, hogy ugyanolyan dolgokat csinálnak a magyar építészek itt, mint másutt, és ebből de ő ezt nyilván a modern építészeti gondolkodásból közelíti meg. A Louvre azért hazugság, és legutóbb éppen a Finta József kezdte nekem ezt ragozni, mert a Louvre-nál nem ez volt a feladatot. Az volt, hogy föltárták a Louvre udvarán a régi, a reneszánsz, illetve középkori vár részleteket. És azokat akarták lefedni, úgyhogy bemutatottuk legyen, és azért kellett egy lejáratot építeni. És ez innen megközelíthető a Louvre is, de a Pei kinyilatkoztatta több helyen még a Magyarországi Juditnak is, hogy ő szándékosan nem akart hozzányúlni a Louvre-hoz, mert ez egy intakt épület. Alulról bele tudja menni, de a Louvre csak nem akarta bezárni, se hozzáépíteni. Notabene az egy udvar, ugyanúgy udvar, mint a Museum Carter Bécsbe, ahol egy komplett épület egyetesen belül van. És ugyanúgy, ha akarok, bemegyek, mint egy színházba, vagy egy moziba. Nem akarok, nem megyek, és nem is látszik. Tehát itt ilyen csúsztatások tömege van, amivel borzasztó nehéz játszani, mert hiszen az emberek nincs módja válaszolni. Hát én egy földes nevű senkinek nem írhatom az indexbe, a kommentekbe, hogy Rádai Mihály, mert magamra szabítom pokolt. És nem írhatom azt, hogy pincsőke bókus, mert akkor meg ki az, aki ilyeneket mond, lelepleződik, hogy olyanokat tud, amit mások nem. Szóval borzasztó nehéz a csata, és a csatában, amit az imént mondtál, az a súlyos, hogy a másik fél történet az index, amit mond, és én szívesen költenék az időnkből erre, ha megégettek, nem mond igazat. Tehát az állításai vagy arról szólnak, hogy nem ismeri a tényeket, vagy az, hogy szándékosan meg másik fél. De arról szól, hogy itt tartunk. Mi most körbeértünk még egyszer, akkor belevetítem őket, és akkor elhúzzuk és beszélgetünk, jó? Valóban ez nem is. Tehát az épületből ennyi kell. Ahol az emberek maga itt látszik a lift. Ház. Szerkezetes üveg vitrín a nagyobb részét, de nyilván ahol így valók nem. Ez az indexnek a tegnapi cikke. Azok győztek, akik szerint régen jobb volt. Földes András. Bemutatták a Széchenyi Múzeum bővítésének új terveit, ami az igazgató reményei szerint már elnyeri az újtól irtózó városvédők tetszését is. Az üveg fogadóépület régies hatása lesz, nyilván rosszul értette régies mondta. A jelenlegi főbejáratot örökkel bezárják. További vitának nincs helye, mondta Bán László, a múzeum a perpatvar miatt program nélkül marad nyára. Mégsem vágnak a felszínen a vezető új főbejáratot, a szépnőzőben lépcsőjéves, kicsit padarok, ahol nem olyan fontos, régies hatású alapítják, tehát az épület mellé tervezett fogadócsarnokot, hogy jelentítők a múzeum igazgatók. Szerdán Bán László kiemelte, nem egy rossz megoldást vetettünk el a jóért, az eredeti terv is érvényes építészeti gondolat volt, hiszen a Széchenyi Múzeum historizmus szerint megkészült Sikertán Szabert, a múzeum tervezője szem előtt stílusok tömegelepeget, és amit épített, az akkoriban kortárs volt. Kézefekvő, hogy a mikorunk is hozzátegye magáit. Karácsony Tamás építész európai rangon oldotta meg ezt a feladatot, alázatos terveket készített, amit az építészeti tervtanács kiéleltnek és megvalósítónak, méltónak ítélt. Építészeti tervtanács állásfoglalása 2008. április 17. A tervtanács indokoltnak tartja a főbejárati lépcső eredeti formában való megtartását, részben az eredeti épület látványának sértetlensége miatt, részben mert ez az új megközelítés gyengíti az új bejáratok hangsúlyát. A múzeum lépcsőt megbontó, a belső közlekedési csomópontba vezető bejárat zavaró, elbizonytalanító és nem szervezett része sem a régi, sem az új épületnek. A tervtanács javasolja a portikuszból megközelíthető eredeti főbejárat üzemben. Ez a tervtanács. Erre hivatkozik ő, miszerint az építészet róla jóvágyat. Bán László ezzel az önjelölt városvédőknek válaszolt. Az önjelölt városvédőt hadd is szeretem ezt a kifejezést tegnap óta, mert annak idején, amikor a Budapesti Városvédő Egyesület alakult, mint város szépítő ősszel, akkor a Budapesti Párbizottságon egy bizonyos, ma is közöttünk lévő Budapesti Párbizottsági vezető azt nyilatkozta, hogy nekünk nincs szükségünk valami önjelölt városvédőkre, ajtó mögött álló provokátorokra, mondta akkor, és az érdekes módon az Index hasábjaival visszaköszönt. Aki két évvel azután, hogy ismerté váltak a múzeum bővítésének a tervei, megtámadták a szakmai szervezetek által is jóváhagyott döntést. A mondat második része ugye elvilágos, a szakmai szervezetek, mint látható, nem hagyták jóvá annak idején a döntést, és az, hogy két évvel később támadták volna meg, ez azért rázós, mert egyrészt 2008. április 17 után a műemléki hivatal, és én tudom milyen körülmények között, hagyta jóvá a terveket. Mégpedig úgy, ahogy a központi tervtanács nem támogatta. Majd senki nem gondolt erre, hogy ez így megtörténik. Tehát ezzel senki nem foglalkozott, hogy hogy néz ki az engedélyezés, miután a központi életben nem fordult elő, hogy a központi tervtanács ajánlatát semmibe vegye az engedélyezési hatóság, valamint a kerület építészeti szempontból elég fontos kerületi szabályozási tervét. Arra is ki fog mindjárt érni. És a megtámadás csak akkor történt, és csak szigorúan a 2008. április 17-i alapon, mikor a Bán Ászlóék felkérése a múzeumi negyed az ő újságjukba, a múzeum kaféba, tőlem kérte egy cikket, és én ezt leírtam, Réka lépcsőn címmel, ami felkerült a netre is, vagyis mindenki olvashatta azt, hogy 2010. februárban jelent meg a Népszabadságban, az egy második kérdés, csak úgy látszik, hogy feltűnő volt, és Dávid Ferenc művészettörténész is nagyon meg volt lepve az ügy pártfogója, mert holott a feleség ott dolgozik a múzeumban, és nyilván a múzeum kafét hazavihette volna, ahol ezt elolvashatta volna, hogy mi a véleményem, mert nem kellett volna később meglepő. Március 12-én, február 22-e után bocsátotta a Centrál, pontosabban Sisa József és akadémikus, és Enc Géza, a műemlék hivatal korábbi elnöke, azt a kérdőívet közre, amely arról szólt, hogy lehet szavazni, kinek mi erről a véleménye, és erre rögtön elég néhány egészen komoly ember is csatlakozott, majd elértük a közel 10 000 számot. Tehát most a szavazás valahol ott megállt, mert engem tovább. Erre néhány napra rá Cságori Ferenc, a Műegyetemnek, a középület építő tanszékének a vezetője, elindított egy másik aláírásgyűjtőívet, ahol érdekes módon az összes hallgatók, tanárok és vendégtanárok írnak alá az egyetemen, valamint Cságori Ferenc, a tervező Karácsony Tamás már az idei évi Kossuth díjra is fölterjesztette, és már tudom, hogy a BME elfogadta azt a javaslatot, hogy jövő évi Kossuth díjra is Karácsony Tamás terjesszék fel, aki ugye most fog majd ebbe bele, és ugye ezt is kell tudni az időpontokhoz, hogy a tervezés eredetileg Szécsi Zsolt kezében volt, és Mány Istvánéban, akik már korábban a múzeum különböző belső átalakítását csinálták. Majd február 2008 februárban, ez nem tetszett a népeknek, és a központi tervtanácsnak sem, és 4 hét alatt csináltak egy pályázatot 2 embernek. És ezt 4 hét alatt tervezték az ország egyik emblematikus terének átalakítását, és vitték be a központi tervtanácsba úgy, hogy a zsűrinek, amely 4 hét tervből ezt az egyet kiválogatta, már akkor tagja volt a fővárosi tervtanács elnöke, az országos központi tervtanács elnöke, a műemlékvédelmi hivatal, a Dávid Ferenc, tehát effektíve a zsűri, akik dolgoznak egy zsűriben, azok a későbbi engedélyezési hatóság és jóvágyi hatóság tagjai. Egészen zűrös és különös helyzet. Ezt például a Magyar Építész Kameránál megtámadta Szászvászló építész és mások, fölkerült az építész forumra, és semmilyen olyan eredménye nincs, amivel érdemes lenne foglalkozni, gyakorlatilag elmondta a dolog. Tovább. Ahogy arról beszámoltunk, Rádai Mihály tévészemélyiség vezetésével a csoport intenzív média kampányt indított, a szétvizeti vezetése jobbnak látta, a visszavonulót fúj, és eltekint attól, hogy kortárs elemekkel gazdagítsa a múzeum építése épületesét. Csak olyan változást valósíthatunk, mely széles konszenzus övez adott magyarázatot az igazgató. A jelenlegi állás szerint a 6000 négyzetméteres térszint alatti bővítés megvalósul, de a kortárs építészeti jeleket, amelyek turisták ezreit hozzák a párizsi Louvre-ba, a bécsi Albertinába, a madridi Prádóba és a Reina Sofiába, Budapesten leradírozzák a tervekről, vagy csak szerint tornába valósítják meg azokat. Bocsánat, hozzászólhatnék ez valamit, mint művészettet, én ez a párizsi kultban nem a piramis hozza az embereket, hanem a Milói Vénusz, és a Leonardo és a Mona Lisa, mert a Mona Lisa előtt állnak sorban, nem az direkt piramis miatt. A Prádóban Velázquez hozza az embereket, és akkor sorolnak, nem a British Museumban, a Parthenon fríz. Szerintem állandóan ezek végtelők ezt tudják, ennek a földesnek kéne felnyitni a szemét. Ezt nyilvánvalóan, hogy az itt ülök közelnek, hogyha már egy felvétel, akkor ezt jegyezzék meg. Talán ezt megfárgatni már. Bocsánat, csak ennyit zárójában. A változás egy év csúszással jár, újra el kell indítani az egész egyszer már lezárt engedzési eljárás, írja a földes. Az építkezés augusztus helyett 2011 elején indulott meg. Na most, mint tudjuk, az engedzési eljárás, tudjuk a 2008-as időszakból a jövő héten megtörténhet. Tehát ez abszolút nem magyarázat el a dologra, ez is csúszhatás. A következő fejezetnek a címe, hogy unokáim sem fogják látni, nem némi célzatosság nélkül. A tervemben nem volt progresszió, jelentette ki meglepő módon az építés. És ez így megy tovább, egészen addig, hogy megértem a főigazgató építését, bánászta a demokrácia megnyilvánosság, tartott a városvédő, későn indított offenzívását. Karácsony, mintha az ellenkező lett volna meggyőző, jogerős építéseket és legitim folyamat végeredményét kezdték kritizálni, mondta. Következő fejezet cím a főbejárat zárva lesz. Nem olvasom föl, mivel az új tervek éppen a közönség fogadására, informálására, jegyárosítása és egyéb közösségi funkcióra épülnek, ezért a jelenlegi főbejáraton belépőket egyből le kellene terelni a föld alá, nincs értelme ugyanis két helyen az aulában és az ő térben párhuzamosan működtetni ugyanazokat a funkciókat. Az EU-s pályázatban az is szerepel, hogy az új terek szolgáltató funkciókkal is bírnak. Azzal itt kell fogadni a ősöterű látogató listákat, nem szabad átszitálni a múzeumon, magyarázza az építész. Mégis ez egy múzeum, úgyhogy kár volna nem. És egy éves csúszás az igazgató szerint csak annyival kerül többbe, amennyivel az építőnek drágulnak, ugyanakkor szép műszerű a nyári nyárra program nélkül marad a látogató, csak az állandó gyűjteményeket látogathatják. Bocsánat, én egy kicsit furcsálom, hogy nem cipáljuk át a látogatókat, akik ide jönnek Magyarországra, Pjongon, a Raffaello Eszterházi Madonnán, vagy a világszínvonal a spanyol anyagon, a csodálatos Rékókon. Miért jön akkor ide? Szóval a szép művészetének van egy olyan világszínvonalú anyaga, múzeumnak, ami bárhol a világon szokája, hét alapítása volt ez a múzeum, majd hogy azt mondhatjuk a világ top százában benne van, az anyagát tekintve, a Mikics állományát tekintve. Nézzék, az a véleményem, hogy ezeket a Mikicseket azért jó pár évtized és évszázad múlva is, hogyha úgy alakul, mi mutogathatjuk, és akkor is ezekért, amik én csak kérdezt érdemes idejönni a szép múzeumban. És ehhez hozzátehetjük, a kezembe tartom a Cságai Ferenc egyébként akadémikus, mert nem tudom, tudják, hogy az akadémián két építész van, a Finta József és a Cságai Ferenc. Ebből a Cságori, a Fintáról mondtam, hogy tegnap neki más a véleménye. A Cságori, aki a Karácsony Tamásnak az osztályfőnöke, vagy hogy hívjam ezt a professzor a műegyetemen, és a tanártársuk Balázs Mihály, és érdekes módon a mi emlékes tanácsadó testületben a Karácsony Tamás és a Balázs Mihály is tagok, és a Karácsony Tamás tervének a Balázs Mihály volt az opponense a mi emléki tanácsadó testületben, amely elé csak 2010, még egyszer mondom, 2010 februárban került ez a terv, amit 2008-ban már jóvá jött a műemlékes apróság. Azért került elé, mert közben az üvegépület megváltozott kőépületté, vagy betonépületté, ahogy tetszik, és akkor ezt ilyen gyorsan lezavarták, hogy ne kelljen visszavinni a központi tervtanács elé, és a hivatal engedélyezési hatósága március 18-án így hagyta jóvá, hogy a belső tanácsadó testülete ezt a változást tudomásul vette. Ez múlt most el, erről is van egy kép, tehát aki ezt látni akarja, azért ide betettem korábbi újságcikkeket, ha valaki látni akarja itt a Magyar Nemzet például, hogy nézett ki az a terv, ami helyett most ez az üveg van. tehát az meglepés, hogy valakit érdekli, eléggé más. Na most a Csáfogi Ferenc 1800 aláírás kozborzó aláírása így szól. Egy két éve ismert a kök által is jóváhagyott tervet nevetségessé, egy két éves folyamatot pedig nem létezővé tesznek. Igaz? Nem. Megfosztják a bővítést a felszíni megjelenéstől, megakadályozzák, hogy ilyen épület esetén feltétlen szükséges látványos bejelentés létrejötték. Vonatkozó portikusos, elég látványos papír. Ehelyett valószínűleg egy a múzeumhoz nem méltó megoldásra oldalról rejtettebb helyekre lesz majd lehetséges a megközelítés. 3. Teljesen félreértelmezi Budapest színes építészeti örökségét, melynek lényege a különböző korok stílusainak egymás melletti létezése, hogy ez maga a színvizsgai tudatos képviseli, mely egy reneszánsz és egy antik tömbből áll. És 4. Tagadják a kortárs építészet létezését, ezzel tovább hátráltatják, hogy a hazai közönség azt megismerhesse, megérte. Na most tudjuk, hogy a kortárs építészet jelen van a Roosevelt téren, a Spenót, helyére építették, illetve a Kemoninplex volt székháza Bécs-Cica sarkán rövidesen lebontják, mert új beruházás támogatáig, és még jó néhány ilyen lebontásra ítélt, hogy már lebontott koltárs épületet, tudnék például a Vörösmarty házat, téri házat, koltársnak tartottak, most meg nem. Tehát most meg van egy még koltársabb a helyére. Tehát az egész dolog, ahogy fölizgatták a diákokat sajnos, az építészet egyetemi hallgatóit, és egy csomó építészt is, az én szerintem egy csomó megtévesztésre alakul, miközben az a gondolat teljesen egyenes vonal. És ehhez egy dolgot még hozzátenni, hogy a központi építészeti tervtanács megmertem említeni, amiért nagyon-nagyon kikaptam magától a tervtanács elnökétől, hogy különböző országokban egy nem csak ilyen fontos helyen épületet, eredetileg kiraknak makett formájában, egy-egyes makett formájában lécekből, hogy a nagy közönség meg tudja ítélni, hogy milyen. Rögtön kaptam a pofámra, a jegyzőkönyvben is benne, és azon döbbentem meg ezen, mert arra már nem volt módom, hogy elmondjam, érdekes módon a franciák mi látszik bátrabban. Mert a Louvre piramisa is meg volt építve így egy-egyes makettba, és lehetett róla vitatkozni, és vitatkoztak, és mégis megépült. Mert lehetne a demokrácia valami módon terjedőben Magyarországon, de úgy látszik, hogy ez nem megy. Na most én próbáltam, nem tudom, hogy mit hagytam ki az időrendi sorrendben, a pontosági sorrendből, de amikor kihagytam, az ki fog derülni, egyet talán kihagytam, hogy az ICOMOS Nemzetközi Műemlékes Szervezet, Magyar Nemzeti Bizottság is kiadott egy nyilatkozatot, melyben mind a, ezt lehet volna hivatott, gondolom a Cétlénpirosra mindenképpen elmondani, mind a lépcső fölmetszését, mind a saroképületet ártalmasnak és fölöslegesnek tartják. Nota bene az igazsághoz hozzátartozik az, hogy az én cikkemben sem tavaly decemberben, sem idén februárban egy időszó nem esik a saroképületre, és az én ismeretanyagomban az még nem volt kérdéses, csak a lépcső. Tehát az, hogy két éves folyamatról miről beszélünk, ami folyamatosan érvényes, azt én nem tudom, mert hiszen én nálam csak a lépcső, a léka lépcsőn számított, mint a cikk címe mondja, az oldalsó kubussal nem foglalkoztam előtte, üvegből volt tervező, és azt gondoltam, hogy hát az egy új épület, abban én nem merek túl erőszakosan átfoglalni, mint ahogy abban sem, amit a művészetet néztek nagy része, Marosi elnök professzort is beleértve, kétségessé tesznek, hogy vajon a múzeumnak a helyett, hogy a belső tereit renoválnánk, és akár mondjuk a robokon a román csarnok alá odaásnának, és lenne akkor ott már eleve 2000 négyzetméter plusz, csak azon a helyszínen, vajon szükség van erre a 6000 négyzetméter bővítésre, miközben bent a múzeum egy csomó kérdése megoldatlan, és erre, miután mindig azt mondják, hogy erre van az Európai Uniós pénz a hozzáépítésre, mutattam be az elmúlt műsorban, amit vasárnap is műtelnek, ha valaki nem látta volna, és a neten is fönn van, a balatonfüredi példákat, arra a Jókai villát, a Vaszonykoros villaegyüttest és a Városi Közigazgatóházát is, mind a három Európai Uniós pénzből újították fel, és alakították. Egyiket már eddig is múzeum volt, megint az lesz, másikról képtár, amúgy. Tehát mondjuk létezik Európai Uniós pénz rekonstrukciója, felújítása, funkcióváltása vagy funkció megőrzése is. Tehát ez a lényege, remélem, hogy... Turisztikai célból is lehet felújítani, mert emlékeket az Edelényi kastély felújítása, ő volt, hogy is projektből készül, turisztikai beruházás és teljes egészében a kastély felújítására. Eszterházi kastély is lehetett soha. Én úgy érzem, hogy most eljutottunk egy olyan pontra, amikor ugye képbe kerültünk, hogy miről van szó, de szokás szerint mi most úgy ülünk együtt, hogy mint a Tibor sírálmai elhangozhatnak a mi sírálmaink, de erre most nincsenek hallgatófülek, mi akkor se, ha ezt fölveszünk és vonattól akár meg lehet hallgatni mindenkinek, mert akiknek el szeretnénk mondani, azok már bizonyították azt, hogy megvannak a metódusok arról, hogy hogyan ne hallgassanak meg külső véleményt, ezeket ismertette Rádai Mihály több lépcsőben. Engem az érdekelne, hogy meg lehet-e fogalmazni azt egy kicsit talán általánosabban, mert ez egy talán mint egy orvosi példa mutatja a problémákat, hogy mi az, ami kívánatos volna, ahogyan kéne lenni, és erre van-e nekünk valami olyan elgondolásunk, vagy javaslatunk, amellett úgy lehet kiállni, hogy nem csak mindig minden konkrét ügyben egy harcot vívni, hanem egy rendszert vagy egy módszertben változtatni, hogy ezek a dolgok ne essenek ki tulajdonképpen minden sarkon, ahogy haladunk a városban. Szerintem is ez egy állatorvosi módból, de én szeretem úgy látni, hogy ezért a pohár félig tele van. Ugyanis itt azért elértünk eredményeket. A Centrált Egészségeknek az első a megnyilvánulásában, mert ugye egy volt márciusban, a többi megnyilvánulásban nem mint Centrált Egészség alá, hanem már önálló ügyészetként ezt hozzá kell tennem, hogy ki volt a kérdés. A március állás foglalásomban a létet, a bevágást nehezményeztük, illetve a fogadó épületnek a kőből való megépítését, és ott javasoltuk is, hogy ha már nem tud nagyon szeretni, de ha már a kőben térjenek vissza az üveghez. Szóval lényegében, hogyha azt veszük, akkor a mi szempontomból idézőjelben egy teendőt, ami egy hatalmas nagy eredmény. De egy más kérdés, hogy a művészet történet szakmán belül magával a múzeumi koncepcióval szemben is vannak fenntartásaink, Válaszló múzeumi koncepciójával kapcsolatban, muzeológiai koncepciójával kapcsolatban. Ez az egész bűvítést valószínűleg tényleg meg lehetne oldani most a múzeumban belül, de azért azon nem szeretnék belemenni, mert én nem muzeológiai művészet történész vagyok, nem muzeológus, hanem én építészettörténettel foglalkozom, tényleg az építészeti összehez tudok hozzászólni. Muzeológiai nagyon sok kollégám már megszólal. Székely Miklós azon a két hitán nagyon derekosan védte a muzeológiai érveket, illetve Parkóczi István nagyon komoly muzeológiai érveket hozott föl. És hát az a vita azért, hogy alkalmas volt, hogy megjelenjék és elmondjuk a véleményeket, az más kérdés, hogy meghallgatják, vagy sem, de el tudjuk mondani. És erre szeretném felhívni a figyelmet, hogy szerintem az az ilyen véleményem, megérzésem, hogy meglepődtek. Szóval az asztal másik oldalán ők meglepődtek, hogy most egy szakma, amelyet nem szokta, mi szakmán tudósok vagyunk, nem nagyon szeretünk így sajtóban nyilatkozni, hogyha már nyilatkozunk, akkor tényleg nagy a baj. De a szakmánk az most a sarkára állt, és egy hatalmas felülmúlódás érkezik, és nem kis emberek, szóval itt doktorátussal nevető emberek, egy Sisanyó Zsefüttel, ugye emberek, doktor, mert nagyon tekintélyes emberek írták alá, aztán ezt a leválgóinkat is. És valószínűleg ez azért nem volt eredeti, nem volt példa Magyarországon. És azért sajtóban is megjelentek a véleményeink így, de megjelentek, meg mi, mint a Centrált egy civil szervezet, szóval a fiatal művészet történészetek egy civil szervezet, amelyek szivalkunk, megjelentünk, és hát úgy látszik, hogy a véleményünk azért valamit számított, mert valamit azért elértünk. És ez egy teljesen új helyzet. Innentől kezdve úgy gondolom, hogy egy új helyzet van a magyarországi civil közéletben, hogy ez megtörténhetett, akkor ez egy precedens, innentől kezdve, most már tényleg a civileken múlik, hogy minden alkalommal hallatják a szavukat, amikor úgy érzik, hogy ez szükséges, és akkor onnantól fogva ez megszokottá fog válni. Én úgy gondolom, hogy ez az egész kultúrája itt azért van, mert ez nem szokott hozzá. Ezeknek az embereknek ez úgy, ami Európában teljesen természetes, nekik úgy hoppálni, valakit megszólaltak, mert merik hallatni a hangjukat. Nem értik valószínűleg a szituációt, magánvéleményemet hangoztatom, csak megpróbálom logikusan kikövetkeztetni. De innentől kezdve úgy gondolom, hogy ez egy új helyzet. Én amikor gondolkoztam, hogy hogyan tudnám magammal megfogalmazni, hogy nekem egy nem vagyok szakember, szerencsére ebben a kérdésben. Nem kell vitatkoznom és nem kell hallgatnom, nincsenek olyan szakmai, kapcsolataim, ami miatt esetleg kínosnak érezhetem azt, hogy megszólaljak, hiszen én úgy gondolom, hogy amikor szakemberek szólalnak meg, az a néhány név, aki föl volt sorolva, azért Magyarországon nagyon erősen kötődnek össze szálak ahhoz képest, nem olyan nagy ez az ország, hogy ne legyen túl sok személyes kapcsolat, és hát holónak a személyek nem olyan nagyon szélesen válja ki, tehát azért ez, ha szakemberek ülnek együtt, akkor én is kedvezek neked, és te is kedvezel nekem. Ugye az orvosok mutatják ebbe a legdrámai kifejletű példákat, ahogy egymásnak megítélik a munkáját, hogyha van például egy orvosi műhiba. Tehát mondjuk építészek, vagy akár tudósoknak a véleménye, amikor egymással megy, akkor sokszor én úgy érzem, hogy másról beszélek. Ha én, és ezt szeretném, egy kérdést fogok föltenni, csak elmondom röviden, hogy én minek fogalmaztam meg magam, és szeretném, hogyha esetleg ezt másképpen, más érzéseket is elmondhatok. Hogy ez a múzeum, a Hősök tere, Budapest az, amit mi olyan régi Budapestnek tekintünk. Ez valami olyasmi, ami a miénk. Ez nem valaki, nem a Bán László, meg az X-e, meg az Y-e, meg az egyik pártja, vagy a másik pártja, hanem milyen. Ebbe én beleszülettem, az apám beleszületett, már a nagyszüleim jószerével beleszülettek, hát ők azért még jöttek ugye a 19. század végén, de ez az övéké, ez enyémé, és a másik, hogy ami itt létrejött, azok a funkciók, azoknak a célja, azok úgy tűnik, hogy nem váltak érvénytelenné. Tehát ha most ezt a múzeumban fogalmazom meg, valamikor ezt a múzeumot létrehozták, és a mostani fejlemények nekem arra azt mutatják, hogy mintha ez a múzeum, az a régi múzeum egy kellemetlen kolonc lenne az úgynevezett modern múzeumi elképzelésekhöz képest, hisz mindenképpen valami újat kell aláépíteni, melléépíteni, legjobban beépíteni valamiben, de semmiképpen nem azon gondolkozunk, hogy azt a régi szándékot hogyan tudjuk a korszerű eszközökkel, de megtartva a régi az elődöknek, az alapítóknak a szándékát, beteljesítve, hogyan tudjuk ezt kifejleszteni. Amit rájön, mert mondod, hogy ott romos termek vannak, és hát vannak utalmas raktárok, nem tudom, micsodák vannak még ott, azokról nincs szó. És aki kétszer járt a múzeumban, az is, én látom, hogy egy problematikus múzeum olyan értelemben, hogy alul az erdő negyedében van dolgok, nagyon magas, ugye azok a termek nagyon magasak. Lehet, hogy ez ma korszerűtlen, de talán nem azon kéne gondolkozni, hogy azt hogyan lehet meg... Ezért kedves hallgatóknak mondjuk el, mert volt olyan terv is, ami szerint félbe kellett volna osztani ezeket a belső terveket, és hál' Istennek ezek elmúltak ezek az óhajok, hogy ez a múzeum azért érdekes, mint mondjuk az állatkertünk, amely sehol ilyen a világon nincs, hogy állatkert is, növénykert is, és épületkert is, mert a műemlékállomány épülete is védendő, és bemutatom. Itt arról van szó, hogy ebben a múzeumban miközben van kiállítási terek, amikben akár paravánok is elhelyezhetők, vagy bármi, ezek a terek maguk muzeális tárgyak. Tehát van román tér, van gotikus tér, reneszánsz tér, barokk tér, tehát megpróbálják a belépőt építészet történeti korok bemutatására. De ez egyáltalán nem is hangsúlyozva. pedig ha ez rúgta lehetett az előző szándék az építőnél. Hát én azt gondolom, hogy is sincs. Na most ugye erre jön a Böbi, illetve hát a másik oldalnak az a érve, hogy hát ez egy hozzátétele, ez az eklektizmushoz, ami megjelenik a múzeumban, hogy hát akkor a kortársat is mindesük meg, ha már a Rubán, a Dóra, a Jó, stb. Stb. Be van mutatva. Csak itt ezzel az a gond, hogy a Székelyeszeti Múzeumon egy historizáló épület, ugye historizmus régen eklektikának hívták, hogy mindenek ez a stíluskorszak, valamint a lényege, hogy ilyeneket, ilyen épületeket emeltek, menjünk ki az utcára, vagy ez a ház, amiben most... Ahogy a Vajda Ugyanvárat nézünk, ugyanígy ezt szemlélteni. Vagy a parlamentet, ami magában nem lettek a kultus épületek, tiszta barokk alaprajzi elrendelése van például. És teljesen természetes volt annak a stíluskorszaknak, stílusnak a amiben a Székelyeszeti Múzeumban rendszerben megépítette ez a jellegzetességet, a historizmus. Szóval, ha hozzáépítünk, akkor nem azt folytatjuk, akkor már egy kortárs modern hozzáépítés volt, azok az egy stílusban épült épülethez. Lehet, hogy ott van román csarnok, meg jón csarnok, de mégis egy stílusban épült a historizmus. Ezért is lehetséges ma is úgy használni, hogy ez a korszerű nemzetelmekhez megfeleljen? Persze. Mert ugye én ezt hallom ki az ellenérvekből, hogy hát ez sajnos ezt nem igazán lehet. Na de hát az Avignoni kisasszonyok című Picasso kép és a Rubensi dagadt macák és a Mona Lisa és a Számotrájké Niki, ez mind a Louvre-ban van, és a Louvre az egy királyi kastély. És ennek is van a teje, meg annak is, meg a mannak. Hát hogy van a helyet? Lehet használni, hát a Lézban azért talán sokan jártunk már, belső terei nincsenek átalakítva. Ha Mona Lisának jó, hogyha Sziklás Madonnának jó a Grand Gallery, hogyha Giotto hatalmasnak Szent Ferenc stigmatizációjának az európai festészet csúcs teljesítményeit megfelel, komolytalan fordítva azt is lehet mondani, hogy be se megyek az Uffizibe, mert nem építettek hozzá. Szóval azért ez nem így. Akkor én, mint budapesti polgár, ezt jogosan érezhetem, hogy az nekem egy normális elvárás, hogy én szeretném ezt olyannak látni, amilyennek létrehozták, és a mai viszonyok közt is megőrizni azt az eredeti koncepciót, ami volt. Mert nekem ez így tett, mert ez ebben nőttünk bele, hogy mondjam. Tehát ez lehet, hogy nem jó indoknak hangzik, hogy ebben nőttem bele, de ez egy érték. Az mindig is elismert érték volt, tehát azon sose volt vita, hogy ezek borzasztó épületek, nem is le kéne bontani, hanem most úgy tűnik, most ponton úgy tűnik, mintha ez ennek az épületnek az értékei nem volnának különösebben értékesek, vagy fontosak. Na, volt ilyen nyilatkozat is ebben a háborúban az elmúlt évben, hogy hát ez nem a jó építész, ez a sikadánc. Ez azért tetszett nekem, mert egy olyan mai építész volt ott azon a vitán, amit az NM Galéria rendezett, és ahol Tóth Áron először hallottam beszélni, és nagyon megkérdezett, és annyira örülött, hogy egy fiatal művészettörténész én ilyenkor, ha még nem vettem volna megszólalni nyilvánosra, de nagyon jól megfogalmazza és jól mondja el, amit gondol-e tárgyban és megfelelő szakértelemmel hátul. Azt gondolom, hogy ott, amikor egy építész oda ment azt hiszem a Tóth Áronnal beszélgető feleségemhez, és elkezdte magyarázni, hogy ez a sikadánc milyen gyenge építész volt, ezeket akár le lehet bontani ezeket a házakat, és mondta a feleségemnek, hogy ennek a akit nem ismer, hogy ennek a Rádainak egyébként is milyen rossz ízlése van. Sokkal súlyosabb problémát érzékeltem itt. Ez is elég súlyos problémát. De ez az építész oda jött hozzám, és azt mondta, hogy ez az épület egy birodalmi bőgöt fejez ki. Birodalmi bőgöt fejez ki. A vezetékes keresztem, itt bármikor mondjuk. Nincs, a Dávid Ferenc, a Sabot, a Janák István sincs itt. Oké. Janák István mondta ezt a kérdést. Birodalmi görgöt fejez ki, és én nem értettem. Én már az a nemzedék vagyok, aki ezt nem érti. Ugye Magyarországnak egy felívelő korszaka volt az a századforduló, a dualizmus kora, nem tudom, hogy abban mi volt a birodalmi görg, egy gazdag ország azt megengedhette magának. Nincs ezzel semmi baj, mint hogy Nyugat-Európában, vagy bárhol a világon, Oroszországban sem, mert ők egy gazdag ország megengedhet magának ilyen épületeket, úgy kellene szépen és szép jelni, ez az egyik. Másik, hogy itt azt gondolom, hogy a historizmussal és a múlttal való viszony az, ami problematikus. Ez nehéz, mert ahogy rámutatott, itt pont arról van szó, hogy ez a mi városunk, és hogy a mi identitásunkhoz tartozik, és azért ahányan vagyunk, annyiféle identitás, családi háttér, személyes élmények, de mégis nyilvánvaló, hogy itt élünk, és ezek bele épülnek, hát az én nagymamám a Nemzeti Múzeum Bibliócsőjében szerelmes. Hát ez nagyon fontos, mert hogyha nem az, akkor nem jönnék itt most. És mindannyiunknak nyilvánvaló, hogy ezek az épületek, de az az atmoszféra, amit sugároznak, kisgyerekkorunkban bennük van, ettől Budapest. És félreértés ne essék, én személy szerint is, meg a kollégáim is nagyon izgalmasnak találjuk, hogyha érdekes kortárs építészeti formákkal hozzáteszünk a régi környezethez. Vizet! A régi környezethez, kortárs építészet jelöltekben, szerint ez szellemileg nagyon izgalmas lehet, és mindenki életében, és ez nem ördögtől van, az nagyon jó. Csak én nekem van mindig egy kulcsszavam, hogy ez hozzátétel legyen. Ne. Kanyarodhatunk vissza a Vejhez, Lufhoz, ott hozzátett. Ahogy leírtuk az állásfoglalásunkban, még ikonográfiailag is a rendszerbe illik, az a piramis, mert az a barokk reneszánszban, amikor a Louvre épült évszázadot, vagy egy nagyon fontos hozzá a piramis, ott van az egyiptomi obeliszk Montfort téren, az egész tengelyt folytatják, ráadásul a tengelyre, ami már a Grandásig megy, tehát végig minden elemében bele simul abban a gondolati rendszerben, ami a évszázadokig kialakult. De tovább folytathatnánk ugye a londoni National Gallery-ből, stb. Ez a kérdés, hogy mi tudunk-e olyan kortárs épületeket építeni, mert építsünk természetes használjuk a várost, ami mindig változik az igényeink szerint, mert hát mi élünk benne, használjuk. De tudunk-e hozzátenni hangsúlyozom mindenben, hogy ez a hozzátétel ilyen szervesen beépüljön abba, amit megszoktunk, és szervesen, szép, lassan nyomítsa, ami életfelülben épít a város. Szerintem adjunk szót a